Ay, ay, cemalin kürmeyi al. sabah yarim ve sen elbet elbette. Bu ayet kür sabah yarim ve sen elbet elbette. Seher seyir eylesem su içmen elbet elbette. Seher seyir eylesem su içmen elbet elbette. Şehidi ger beri kepen elbet elbette. Çulale yaprı yedin til kepen elbet elbette. Perişandır könül taka kulun tarih. Bul gaybi beten elbet elbette. Dimağ aşıp da bul gaybi beten elbet elbette. Zelilige şafahet eylige idet küp ümidim var. Kıran elbet elbette. Kulahu hir kayveysi kıran elbet elbette. Heyman'a buldun eyleyin. derdime